الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جعل تدا لجولنا لا صلى الله عليه وآله وسلم أيها الترمين دو هاجوني قوانم كو هرجين دو كو يتي جبلنا دي الله يقوم دين دي الله أنا نغاندي هاندي انكارينو درس كو يويتي أتي النكيو هاندي لينو لي sirtu de do aduno ko udditi han ka dannule de ko kewi ko yimbe batti jibondirde heferebe hewbe gonam gumminoma do na jangina jogi dineji je ya laddeje ya nguppi ko hewi han kan na beedi tabidde dine mun yo Allah tabitin men dine Islam nelad Allah haaji gonam daga duwa na to den kan toppida dum hed pour dine ma de no dine ma Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik non ti kan dem wi كل الكون بكائناته يوحد ويسلم ويستسلم ويسلم ويستسلم لله رب العالمين ثم يبقى هذا الإنسان في هذا الكون إنه لظلوم مبين يا ساجيك برمون دي تغوج الله دي فون جبلني الله إن دواني الله نينكنني الله بني آدم تنجي تغوانم إن فشي جاهن وبغوانم إن غن توان بين تشاليها الله الله أفغير دين الله يبغون أيكو غوانا دين الله كو جاواتن أدن دوكان دوم beedo gonnam dukanta ko yo lati ati yagal yo sankito do leede o to yimbe gongdin Allah kala ko wiyete ganda ko yewite bangal Allah yo tosi yo mumti yo hefe halab taw non Allah yi walahu aslama man fis samawati wal ardi daw'an wa karaha wallahi kunun daw'an wa karaham wa ilayhi yurja'un Allah yuna jibbilani kay Allah wombe asmanuji ganda e leede fo yide agni ko fewde jomiraado woni to duttete don الكون كله بكائناته يؤمن بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تغور الله ديفو ان غون دين ان باغال نلا صلى الله عليه وسلم كنا دا هايو دا موغي غور نام نين غاندو دا كو بوري هيو دا ييمبه جاباني يوم تعمى ابصارهم عن الحق فيكذبون بالرساله بنيد نلانغال نلا صلى الله عليه وسلم ارندر صحيحين اندر صبر في الصحيحه حديث جابر رضي الله عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غنم سنجي حديث جن لا الله اي قران هل تجي هون فون غون دين الله ان جبي لني الله نجبي الله كو بني ادم اي جيني انت كو تون تاواتا كاي تو فيتشي كانكو دو جابر حالتو نان غوتو لبي غوندي النبي او يبي جاها بي غاري زاد نجار النجار ان دو وني سراج مدينه او يفي اذا فيه جمل من تيتون جلو بلتن لا في اندر زردن لا يدخل الحائض احد الا شد عليه او يحي غور سوسانا دندر زرد هن سونا غلو بالغال ديرانا دوم تن غلو بانن تون لا ويتان هان قديم فو كل ناد يمن بادوم بي فيغ فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال من جانتن ديوم النبي فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم النبي ار نكوه هان قد بكال ان لا دو الله نون كو وندو دي كو غلو بانن دو لا وي غور فو لي يتاد gonnam nela Allah nati zarde o tan gonnam o ngeci ngeloba tan ganda o noddi baba arifa daa o jaa waadi amisfarahu al ardi gonnam be lilni tonal ngal leedi ha yottina laado Allah haba jusi yaso makko fa qala hatu khidaman annabi ju ndokke kam chanul ngeloba fa khadamahu be ndokki mu chanul ngulo wade hina rehe wa dafa'ahu ila sahibi o yotti ngeloba o rukki joomun summal tafata annabi ju yeje yimbe he o wi kanko nela Allah hedo ko wi ko de وإنه ليس شيء بين السماء والأرض ويهود على هكون ليد أسمان إلا ويعلم أني رسول الله سنان أني منكم من الأدو الله إلا عاصي الجن سنان يمب جن سليب كي والإنس يمب سليب نمتا وتقول يمب جن سليب كي تيد بكوي دود الله يؤساق الآن تيد بكوي ديرو أنني فسبحان من هدى هذه الكائنات لا بل وادني قوانم كنديد بيونو ديرو غدا تغوج الله للإيمان يا مضل بعض بن الانسان غونم نيا ماجي دم يوغا ييمبه ماجي دين هوند ادم بي لا اله الا الله هي يادا وادو دو هون تاو كانيو بورما اندود الله لا بي صب هي وي غاندا كامي مركوب خاور من راكبي اناني كانيو غونم نا اندي الله نا جبان الله نا جبلاني الله الكون بكائناته جميعا يسبح الله جوبرا دو هولي تاغور الله دي فو ان سن الله نيو سبحان الله وبحمده ان منت جوبرا دو سبحانه وتعالى هيس ام باماتا الله جو في مدمن القرآن ويسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمد ولكن لا تفقهون تسبيحه ويكالكون جيدا إن سبحنا نجو مراد وكون أسمانو جيد دي ليد كون هنكوفف uy kala ko jiiɗan wiya subhanallahi wa bihamdi, onon tan gondi ɓe pamata cubinali ɗi kono foof naaɗo, kor kaƴƴi en, puɗi en, ko fuɗata en, ko fofata en, leɗɗe en foof. Fa subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Aɗa e nder sahiha kan nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi ma tastaqillu shamsu, o wima ko wiyete nange ko gonam so ƴellitima so ƴeengi ha dow, fa yabqa shay min khalqi, ala fof ko heddoto e tagore Allah. So wona wiya subhanallahi wa bihamdi illa ma kana min ashayatin wa aghbiyai bani adam, so wona sheyɗaneje yimɓe fuu ɓe fuñoño e bani adama en. Yo Allah tagma gonna waɗma gonɗinɗo Allah julɗo, jaaha ñama to keddon seeɗa tan gonta kefero, gonta ace ya tan kefero, kañum gonnam mo anda hay batte kañum wattatma gonnam kefero ndewa e diine mum. wa sadaqa rasulullahi, nelaɗo Allah haali go wi sona aghbiya, saɗa ƴeewa tan kay baɗoni ayi puyɗo fuñoñoño, aɗa waɗɗiɗo dabama hunde fa aɗa eltana beyima e baalima e nayima e gelooɗima e puccima. ɗum ɗo fof ne wiya subhanallah, ne siftoro Allah, ne manta Allah, ne yetta Allah, taw kañum noon ko an eltana ko batte ma addira ɗo e aduna he. Allah yi wa sahara lakuma fil ardi jamia, kono an aɗa welsindi, an dokkaɗo nde ɗo hunde, wa anta ghafilun ghabi, saɗa ƴeewa ghabi tan kay belsindiɗo puyɗo fuñoñoño, ko an ahraka ahmaq. Anani ɗum woni ko wiyete ko ndeke eyo kulle ladde ɗe tagore Allah nde, fo ko fuɗata hen eko fofata foof no gonɗine Allah. goɗɗo wi sahlil wahata alkhadara wal maa jariya wa hada alsahari waljibala rawasiya. Allahu akbar. oy ɗiɗo foreji ne jeyete nder aduna he, foreji ɓurɗi mawnude fo amazonie en, e foreji ɓurɗi mawnude nder aduna he, e saharaji ɓurɗi yajje nder aduna he, e kaaƴe ɓurɗe towɗe himalaya en, kiliman, kala hayre to woni e nder aduna he namno fof ne wiya subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. sali rawda musdanan, sali zahara wannada, sali leyla wal isbaha wattayra shadiya. anani kala to gazarde mo jiɗɗa e nder aduna he, kala nokku to keccoli heewi, to waameji keewi, fuloraji e diƴƴe keewi, fo subhanallahi wa bihamdi, namno jamma, namnoɗa beetawi, namnoɗa jamma e ñalawma fof ko ɗum woni hen. o yi hay diwri ko diwata ganna ne yima ko andu woni ko wadde subhinale. wattayra mahsuratan kullu lahu awwab wa shaddadna mulkahu wa atinahu alhikmata. ganda oɗo innabi dawuda nden sono waɗanno zicreuji mollah ne jangga dawuda zaboura, jiyata gonnam diwri ndi al wattayra mahsura, fo ko ɗum yiiɗi gonnam ganduɗa subhinale yettude Allah. wa sali li hadihi al ansama wal arda was sama wa sal kulle shei in tasmau alhamda saria. ko noon di kala ko jiiɗa ko fuɗi ko waɗi hen korlal e ko layata ko, ko ala korle ko foof de ina gonɗina Allah niwa subhanallahi wa bihamdi. Allah yi wa najmu wa shajaru yasjudan, yatan ɗeɗo leɗɗe baɗɗe korle ɗe ngala korɗe fof no cujjan Allah, mbiya subhanallahi wa bihamdi. wa sal kulle seyin tasmau alhamda, ja to jaaɗa foof nder aduna he tagore Allah nde إني سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية. سورو جمعيه ها جنجي هان كدي كوار دير او نياري هل قرتي رو سبك كو جوم رادو غوتو واي ودن دير هونني دواني غوان نام دكا هون دفونا بوري بني آدم دفتاد ايو نون تغوار الله دير فو بوري جب لنا دي الله بني آدم اين سونا غاندا غاندا غوغ دين بي الله بي تون غاندا هدي بي كنجم بني آدم اين تان پيتش سونا كو هدي كو فونا غوغ دين الله. Allah wi alam tara anna allaha yasjudu lahu man fi samawati wa man fi al-ard wa ash-shamsu wal qamaru wan nujumu wal jibal wa ash-shajaru wad dawab wa kathirun min an-nas wa kathirun haqqa alayhi al-adhab. Allahu akbar. Allah yi mata yani hunde fona sujjana jomira do wombe to asmanuje, wombe to leydi, nangi e lewru e koode ko wiyete planetuji ɗi fof no gonɗini Allah, ne cujjana Allah. ɗeɗo kaaƴe ne jiyaten ɗeɗo leɗɗe, ɗeɗo daabeji, Allah yi ko heewi yimɓe kadi ne jaɓi Allah, kono ko ɓuri heede noon ko lefte Allah waɗɗima e dow munen, gonnam joorima e dow munen lefte Allah, ɓen jaɓani haala Allah. anani ɗum waɗi goɗɗo wi ya dino lahu najmu fi ufqihi ya dino lahu lfalaku zairu, konina hawni ɗeɗo kooɗe ɗe ngannduɗa ndarata ha yitere ma to haaɗi, hono majji woɗɗude fof e leydi he ala, kono ina gonɗina Allah, ne jaɓi jomiraɗo subhanahu, hoodere ne ɓurɗo woɗɗude fof e lobti eɗe ngannduɗa e lobbuli he, ina gonɗina Allah. ko jiita falakuji ko jiyeten ɗo ganduɗa planete uji gonɗi dow ɗi foof, anani gotel fof ko bulongaji mum yahata ɗum ɗo fof gonam, koni ina gonɗina Allah. ya dinolhul farhu fi ushihi wa nasru samal jarihul kasiru, ya tan ɗiɗo coppi ɗeɗo ganduɗa diwreji ko ɓoccinta e dow kaaƴe e dow leɗɗe e nder ganduɗa e weroji, ɗum ɗo fof no gonɗina Allah, ɗum woni diwri ndi e cofon mum e ɓoccoɗe fof no gonɗina Allah. wa nasru samal jarihu, ɗeɗo ganduɗa diwe kulɓeniɗe kewɗe dole liwe moltanade Allah le focon, ɗum ɗo fof no gonɗini jomiraɗo subhanahu wa taala. tadinul biharu wa hitanuha wa ma'u sahafatiha alqatiru, ko noon tigon nam maaji ɗe ɗo no ɗe mbawi mawnude hay goto anda luggi ɗi ndi majji e yaajidi majji sono Allah goto. Ɗum ɗo fof no gonɗini Allah, no wiya subhanallahi wa bihamdi, kañum e liɗɗi gonɗi hene tagore Allah wonde hen foof. E ɗeɗo toɓoji ganna nokku foreji to ndiyam siltata, ɗiɗo foreji moltanaɗe, dunuli moltanaɗe Allah, ɗiɗo mboloji ni sah fof no ganduɗa ka koko toɓata tan, foreji goɗɗina aduna he koko toɓata tan. Nan tan toɓogol nam nan tan waɗa ñeek ñeek, so silti tan iwonde wonde ɓam tan. ɗum ɗo fof ko subhanallahi wa bihamdi tadinul hol usdu fi ghabiha wa dhabyul fala sharidun nashiru. ko noon kadi ko jiyaten ganduɗa daabeje kulle ladde e mbaro kon foof to wawi wonde nder dunuli he foof na andi Allah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. ɗiɗo lelle, ɗiɗo kewɓi, e ɗiɗo ganduɗa eedi ko mbawɗa yiide fof nder ladde, e ɗiɗo tewɗi, kala ko wiyete kulle ladde fof ina gonɗini jomiraɗo subhanahu wa taala. yadinu lahu zarru fi sayihi, yadinu lahu zahifu wa nashiru. Allahu akbar. kala hunde ko jiiɗa ina mawni ina famɗi foof gabbon sa ko jiita ne yirlo ne yaha ko ɓuuri famɗude ko yitere wawa yiide foof no gonɗini Allah. ko wiyete ganduɗa daabeje, ko wiyete ha joni ko lay laytata, e ganduɗa ko garata, e ko gayata, e ko ganduɗa ha joni ko ɓafata e leydi, ɗum woni dinu zahifu nashiru. ko diwata hen, e ko ɓafata hen, e ko ganduɗa wata hen pappaɓe leydi ko foof ina gonɗini Allah. yadinul jaliyu, yadinul khafiyu, yadinul jahru wal khatiru. Allahu akbar. kala ko jiiɗa gonam guyiɗa ɗeɗo gueɗe foof no gonɗini jomiraɗo subhanahu wa taala. anani ɗum ɗo won ko jiiɗen ko jiyaten ko feeñi e ko suuɗi foof, ko feññini e ko ganduɗa suuɗi foof fof ganduɗa. yadinul haya, yadinul kala ko jiiɗa ina wuuri ɗeɗo ganduɗa leyɗele aduna ɗe, ko wiyete nokkuji ɓurɗi hulɓinade aduna he, nokkuji ɓurɗi niɓɓidde foof ganduɗa ina gonɗini jomiraɗo subhanahu wa taala. wa kullu libadi ilayhi rujuu wa fawqa libadi huwa alqahiru. kala mo jiiɗa ganduɗa maccugel Allah, kurguel Allah ne jaɓani gongiraɗo subhanahu wa taala, ina andi ko toon nawtate, ko toon iwnone kay e dow jiyaɓe Allah he, kanko woni qahiru, ko ñaawi foof ko ɗum woni ko waɗata hen ko. alshajaru wal hajaru wal madaru yulabbi annabijo haalani men o ƴaran hay leɗɗe ɗe e kaaƴe ɗe sanga hijjore fof no wiya labbayk allahumma labbayk labbayka la sharika laka labbayk. are nder sahiha kanko sallallahu alih w sallam wi ma min mulabbin yulabbi illa labba ma an yaminihi wa shimali min hajarin aw shajar aw madar hatta tanqadi al ardu man fi minha huna wa minha huna. o wi kala ko jiiɗa e dow leydi Allah he, sonani bani annabi labbayk allahumma, kañum ne ko noon bangge ma ñaamo ha to haaɗi, e nanama ha to haaɗi, gila e kaaƴe ha e leɗɗe ha e kor kaƴƴe ko wawi wonde foof. o wi ko noon heddorto no wiya labbay ko hande leydi ndi taƴa foof taƴiri ɗo ne ganduɗa sinditi yaari gotel foof bangge mum. inna shajar, hay leɗɗe ɗeɗo. anani are nder ganduɗa ha joni ganduɗa hadiseji selluɗe bisnadi sahih ibnu umar omo haalani min hadiseji wonde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam gonnam en ji ganduɗa ha joni no wadde kulle ladde goɗɗe e daabeji goɗɗe ceedi wonde nelaɗo ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. hayre ina wonno to makka ɗo, so wirtum noon wiya ganduɗa salminamo wiya rasulallah, noon wiyan tamon kan sallallahu alayhi wa sallam. anani kanko annabi o sallallahu alayhi wa sallam o haalite ko jomiraɗo yamiri kam haala moon haala goriyal, o wi koyɗe ɗe ha less jeeɗe ɓiri dande nde ina tekki less arsuya subhanaka ma adamaka subhanaka ma adamaka. anani hunde foof no wiya subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗum woni ko haalani men nder qur'ana he, jomiraɗo wi ndiwri ndiɗo ina ganda ina wiya subhanallah war tayru safatin kullum qad alima salatahu wa tasbiha. eyyo ndega hay ndiwru ne waɗa sappiyoji no juula, hayso ala nangugol koppi, ala sujude kam no juula, hayso en ganda no juulirta ni allah adalima salata, allah kañum andi no ɗin juulirta, noɗi mbiyata subhanallah. ɗum ɗo woni gonnam ko yamira ko ƴeɗa tan juuleno e mawnude en ganda hay kulle ladde. annabi sa sallam sakkiti halde sakket poofal makko mbatten hakkille juulde juule juule juule gonnam juulde ha ganden waɗa yeeɓaɗo hande eɗen gandi sa yeeɓima juulde ala ko keddoriɗa. gati are nder hadis wonde juulde sa yeeɓima ɗum wiyata ko ya allah yeeɓama noon jeeɓoriɗama jeeɓoriɗa kam ni are juulde tan waɗi karaba kappira waɗi tukoru mukor juulde nde huɗete sa renide ha fewi ne wima hafizaka llahu kama hafiztani, yo allah rena no ndenirɗa kam ni. sa toppiti juuldema du anoma sa wi noon ha joni ganduɗa yeeɓima juulde nde huɗuma. ɗum woni are mbiɗen nder sahih anna al mustapha sallallahu alayhi wa sallam annabi yo sallallahu alayhi wa sallam wi inna allaha adina li an uhaddita an dikin, yomi haalanmo haala guri allah woodi tagore allah. o wi koyɗe ɗe nana ha less jeeɗa ɓiri rijlahu ganduɗa fil ard, ganduɗa qad maraqat rijlahu l ard wa unuquhu matniyatun, tadangal tekkugal na tahata al arshi ɗo ino wiya subhanaka ma adamaka subhanaka ma adama. ndaw kawisaji allah ko ina holla allah ko goto tigi. ɗum noon haw kadi yimɓe gonɗinde allah ina hawni ha ma e hujuban kasifan wirgalloji tekkuɗi haadi yimɓe gon yimɓe heɓe jeeya gonam batte goofi mabɓe bima kasabata e dinnas. an a yeehi a natti julde a wonti kefere wonti ati hankadi ɓerna ma nde buluga joɗama hen nde sokama wonta andude Allah. Anani ɗum woni ganduɗa wirgal ɗo tekkuɗo, wirgal ɗo ɗimmoma ko welsidare ahlul ghaflati, yimɓe ganduɗa welsidiɓe hoko woni haaju mabɓe kamɓe mallu ɓuɗuni him yo deedi ɗi kewa tan tuule mumen sombo jeeyagoo namna naate kala jaɓinadde kala gollal yo heeɓe hunde tan. Anani yo deedu ndu heew yo towyu ngo heɓdaw isbau chahawati him, eɓe jogui tuujoji yoɗi pewa tan yoɗi ganduɗa yoɗi giwe mabɓe tan. Anani watta mattu bima tatamatta u bihi lana haaju mabɓe woni tan koɗo waadeno daabani e dow leydi he. Innama dunia da'amun wa sharabun, ñamde tan e yarde ɗanade. Hankkadi mbi ɗum ɗo so fatima tan gasi Allah haali yimɓe woɓɓene gode dow leydi he. Lahum qulubun, eɓe jogui ɓerɗe kono ɓe pamirtade, la yafkahuna biha, walahum ajun, e puttini guite, la yubsiruna biha, ɓe jiirataɗe, walahum adanun, eɓe mbaɗi nopeeje kono ɓe nanirta, la yasmauna biha ulaika kal an'am, Allah yi ɓeɗo mbawi kono daabeji ni, bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Anani ɗum ɗo fof ko wirgal ɗo jogo haɗi yimɓe gonɗinde Allah. Anani eko wiyete taqlidu, wa taqlidu sharru musaɗir, e tawagal ɗi ɗum ɗo de min tawi an kam satta tawa tan wiwata tawaɗa koko moƴƴi, so tawi ko boni hankkadi mbi hay ɗum ɗo kay min certata hen. Inna wajanna abana ala ummatin, minen ka ko ni tan min tawri bawiraɓe ko hen min mayata. Anani ƴew ko woni gonga ko jomiraɗo so mbiyama gaari gonɗine ko Allah wi ko, e mbiya ala minen ko ɗum ɗo min tawide. Anani jomiraɗo subhanahu wa taala holli ko wiyete ɗeɗo gueɗe ko hunde bonde de taqlidu ganduɗa wonde dewre o tan, ndema lombere yimɓe moƴƴini moƴƴina so bonni bonna ala. Ɗum ɗo fof ko ganduɗa ko hijabuji he, ɗum woni battande ɗe woni jomiraɗo istabarra alladina tubi, ñande darde jiyeta ko rewintonoɓe rewannoɓe ɓe fof no taƴodiri haade bonde woni hakkude mabɓe. Yalanu baɗukum bi baɗin, ko ni de kuddi wontata hakkude mabɓe, peɗele guite onon majjin amen, wona onon kay ko minen onon de majjin amen, lawla antum la kunna muminun, qalle nastarafulle duko munnane qur'an tan ha heewi. Anani ina jeeya hen kadi ko haɗi yimɓe gonɗinde Allah kadi mawni kinare e hewde bakkat, wal izzu bil ismi hasbuhu jahannam. Anani yimɓe woɓɓe nan tan ne jeeya ne jeddodiri wona haɓe pamadinide, ala ko haɓe liɓa tan. Allah alam tara ya alladina yujadiluna fi ayati llah, ƴeeta jeddodirteɓe banggal diine Allah, kono noon kamɓe ɓe ngala fo dalilu anna yusrafun al mukabirun. Anani Allah yiɓen, walaw nazzalna alayhim kitaban fi qirtasin falamassuhu bi aydihim la qala alladina kafaru in hada illa sihru mubin, eɓe garannoto annabijo haalnaɓeɓe callo. Allah yi ɓeɗo yimɓe façon haysi min tellini defte ɗo asman fukkima ɗo memiri juuɗe mabɓe ma e mbi ɗum ɗo ko mbi lew, la qalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qawmun mashurun. Allah yo in yaraw kulla ayatin, kala koɓe kollaɓe jaɓata. Allah yo ma yudlilillahu, ma Allah majjini pewnowo ala, wama tugni l ayatu wa nudur an qawmin la, yimɓe ganduɗa ɓe gonɗintaɓe aya qur'an nafataɓe, jertingol nafata ko ni tan mba eɗen mooli Allah. Ene jeeya hujubati alchahawati wa shubahati, hewɓe kadi ganduɗa koko jiɓi ina jiɓi gonnam jiɓima naate jiɓuye ha donki andi to jaltirde hen. afana llahu wa iyakum, yo Allah dandu en. eɗen mbiya allahumma inna nasaluka alhidayata waltawfiqa wa husna alkhatima ya muqalliba alqulub thabbit qulubana ala taatik. eɗen mbiya kadi rabbana la tuzigh qulubana bada id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmata innaka anta alwahhab. subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdu lillahi rabbil alamin.